Lorena López de la calle Egunon. Egunon, guzti. Fri Alianza, Europako Alianza Libreko presidente zira, hemen Rejoan Pepe Solidaren udako universitateetan parte hartzen duzu. Berba lehenik, aurkezen aldi guzu, Alianza Librea, zer den, nor zarete? Bai, Europan badugu 10 alderdi, eta gu bat gara, baina guk alderdi bakarra autodeterminazioari buruz lan egiten dugu lehentasun bezala, eta arlo guztietan. 41 alderdi daukagu, 19 herrialdeetan, Europan zehar. Ez bakarrik Europa batzordean, baizik eta Serbian eta Albanian, ere bai, eta Nagorno-Karabajen, zoritxarrez orain Azerbaijanen menpean. Zemotako alderdiak dauzkagu, barruan, Eskoziatik SNP, bi alderdi Korsikan, alderdi UDB, Bretañan, Frantzian, bueno, Frantzia estatuan, badugu Bretaña, Alsazia, Korsika, guk, bai, ni Eusko Alkartasunako gidea naiz, beraz, Bildugoa, Gasteiztarra izanez, baina bai, bairekin oso harreman onak dauzkagu, bai, RPSen barruan dabil. RPS da beste federazio bat, eta alderdi guztiak ez dira alen barruan, baina gehiengoak bai, alen barruan. Eta alkirrekin lan egiten dugu Europan. Aspalditik? Bai. Sortzaileak izan ziren, korsikatarrak guk, Euskal Herriko kideak, eta eskotziatarrak, flandiar kideekin, lehenengoak, eta katalanekin. Dira, azken finean, aurrean dauden nazioak, bai, estatu gabeko nazioak. Kide anitzak, zarete beraz, jende asko, berba, aldarrikapen ezberdinekin ere, berba, nola lotu guztiak, hortan nola egiten duzu justuki lan egiteko, bakoitzaren problematika nola egiten posibe da hori? Metodo honena da helburuak ondo finkatu, eta proiektu konkretu aukeratu, eta horren gainean izatea, eta lan egitea. Baina gehiengoa da politikoki, hitz egiten, gehiengoa da zentro eskerrara. Batzuk dira, bisra bat eskuinera, baina gehiengoa ez. Alderdi bakoitza badu boska bat, alen alderdian. Eta, bueno, zeintzuk diren gure funtsezko aldarrikapenak. Kultura, hizkuntza, politikoki erabakitzeko eskubidea. Baina ez bakarrik gauza horiek autodeterminazioari buruz, baizik eta zergatik aldarrikatzen dugu autodeterminazio. Zertarako hobe bizitzeko guztion artean hasteko gure herrialdietan. Euskal Herria eraikitzen ari gara bizi diren biztanle guztientzat, eta hori gauza bera gertatzen zaigu beste herrialdeetan. Gu badugu beste Europa, badago aukerarik beste Europa eraikitzeko. Europa sortu zen eskema denboraren poderioz eskema zarkitu, goitik bera. Guk aldarrikatzen dugu alderantziz, betik gora metodoa dendena transformatzeko. Eta hemen ikusten dugun bezala, Udako Unibertsitateak antolatzen ditugu urtero, elkarrekin izateko, eta gauzak bultzatzeko, batek besteekin ikasteko, eta norabide desberdinak jarraitzeko. Beraz, Europako batzordea badu defizit demokratiko ikaragarria. Estatuak dendena erabakitzen dute, herria da, badugula erregio komitatua, baina erregio komitatua edo batzordea da bakarrik euren irizpideak emateko, ez daukate, benetako boderea ez daukate. Guk pentsatzen dugu gure ahotsa itzegit entzuten behar da, Europan, bai parlamentuan, bai badugu gure eurodiputatuak, eta parentesis artean Euskal Herriko eurodiputatuak estatuak eta besteekin oso ondo lan egiten dugu elkarrekin. Hau da, beste klabe bat gure lana da alderdi mugak gainditzeko. Saiatzen gara gure indarrak biltzea eta bai bultzatzea politikoki aukera handiagoak izateko, baina garrantzitsuena da besteekin lanetiko mugaz gainditzen, gure muga propioak gainditzen. Frantzian adibidez, Peio Dufourekin, eta hau da bere helburua beste kideekin, elkarrekin lan egiteko, azaltzeko, batez ere azaltzeko, gure aldarrikapenak ez dira arazoak. Independentzia arazo. Den dena aldarrikatzen duguna arazoak dira. Ez, guk proposaminekin joan gara, bai Parisen, bai Madrilen, eta bai Europan, eta fruitxoak azten ari gara jasotzen. Nabarmena da, Espainian, orain Sánchezekin, aber, elkarrekin ari gara lanean. Nola izan daiteke posible dela? Ba, hori, aukeratu gauza pragmatikoki, gauza batzuk, eta lehentasun hoiek elkarrekin lan egin. Baina elkarrekin arlo guztietan, bai, autodeterminazioa zertarako, zertarako hobeto bizitzeko, eta bizitza biztanle guztientzat. Hau da, adibidez, eta gaur berriro aipatu dugu, gazteak. Gazteak guztiz desagertuta daude, hemen edo Europan, eta gazteak izan behar dira lehenengo lerroan. Azkenean politika da edo eurekin ala ez da politika izango. Europako hauteskundak iragan dira, dola gutxi, janduzu, Eskuin Muturrak gora egin du, asteko frantses estatuan nabari da. Hori, zuk nola ikusten duzu hori, eta zer da zuen jola justuki hauen aintzinean, hauen parean? Ezin da, Eskuin Muturrei utzi arlo sozial osoa. Eta hau da, guk ezkerretik ere bai autokritikoak izan behar gara, eta lehentasuna da aukera berriak denontzat ematea eta jasotzea. Uste dut, konturatzen dira, bai parlamentuan, bai komisioan, bai kontseiluan, hasi beharko garela handik aurrera. Arlo sozialetan, Europa ez dauka nahi duen beste kompetentziak. Baina guk beste kidekin, parlamentuan, erregio komitearekin eta besteekin lan egingo dugu arlo sozialan. Aldarrikatzeko, aberastasun partekatzeko. Eskuin muturrezko jendeak itxaropen ematen dute, baina gero ez dute inoiz egin esan dutena kanpainan zehar. Gertatzen da, Europan zehar. Beraz, nire ustez argia eman behar dugu, esateko beraiek, azkenean, iruzurrak ari dira esaten. Ez fidatu, badu, ja, historian ikusten da, Frantzian, aber, zoritxarrez, 30 urte, ari dira eta espazio politikoa gainditzen, ez gutxiago, baina gehiago. Beraz, no, elkarrekin lan egingo dugu arlo sozialetan. Azken galdera bat, hizkuntzak aipatu dira asko, asteburu honetan, hizkuntza txikituen gaian, zer lan egin dezake Europak eta zuek horren baitan nola ikusten duzu pixkat egoera hori? Ja, orain 44 urte edo daramatzagu elkarrekin lanean, eta hasi ginen lanean hizkuntzari buruz. Hizkuntza gutxituari buruz oso aktiboak izan gara betidanik, adibidez La Charte de Langue Minoritaire bai Europako Kontseiluan, bai Europako Batzordean. Europako altxor honena da geure diversitatea. Eta nola erakusten da diversitatea? Ba, bakoitzak bere kultura eta bere hizkuntza. Eta zuk ezin duzu nazioarteko harremanak biltzea eta bultzatzea, ez baduzu une berean kontuan hartu geure kultura eta geure hizkuntza. Hizkuntzak dira gure carte de visite. Kontinente asko daukagu eta hizkuntza asko, baina uste dut Europa lehenengo lerroan izan da diversitatea bultzatzeko, eta bueno, Europa Batzordea horretarako sortu zen, diversitatea errespetatzeko. Diversitatea errespetetzen da, azteko, hizkuntza eta zer egiten dugu, bai parlamentuan, baina bai, ere bai konseilu kidekin edo komisioan, eta ez bakarrik Europa konseiluan, baina baizik eta konseilu logop, ere bai, bertan, jarraitzen dugu lanean, gure territorioar errespetatzeko. Zaila da, zeren eta estatuak Frantzian zaila duzu, Frantzian baduzu hizkuntza bakarra da frantsesa. Behintzat hegoaldean ja badugu errekonozimendu bat. Baina naiz eta errekonozimendu izan ez, badugu arazoak bai Katalunian bai Euskal Herrian, batzuk eskuin muturrak eta eskuin mugimenduak beti ikusten dute hizkuntzetan arazo bat. Gure aldarrikapenak eta gure gudak hartu behar ditugu pazientziaz. Pazientziaz denbora asko behar dugu eta oso lan gogorra egin behar dugu pedagogikoki, baina beti ikuspuntu baikorrarekin, esan dudan bezala lehenago. Guk ez gara arazoa. Guk hemen gaude eta Europan gaude proposamen positiboak egiteko eta soluzioak emateko. Eta pizkanaka entzuten ari dira, Espainian ikusten da minoritate guztiak badaukate euren zer esanak. Eta hoiek normalean zentzuzkoak dira pertsonak bezala. Beraz, aitzakien aurka lan asko egin behar da. Mezu baiko jorrekin uzten zaitugu, mil eskerrik. Bueno, eskerrik asko, eta zuei guztiei.